Ama بعد, evet biz en son sefer adabında şu sünneti zikretmiştik. Kişi memleketine geri döndüğünde terk edilmiş bir sünnet bu. Diyelim ki köyüne gittin, yaşadığın İstanbul'a geri döndün. Mahallene geldiğinde yapman gereken ilk sünnet nedir? Efendim? Mescide gidip iki rekat namaz kılmak. Ne diyor Kâb İbni Malik radıyallahu anh? Enne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kadime min sefer, seferden yoldan geldiğinde bede'e bil mescid. Neyle başlardı? Medine'ye geldiğinde evine gitmeden önce ilk olarak ne yapardı? Camiye giderdi, mescide girerdi. Feraki'a fîh rak'ateyn. Orada iki rekat ne yapardı? Namaz kılardı. Şöyle bir düşünün bakalım. Bu sünneti hayatınızda hiç uyguladınız mı? Gittin Kastamonu'ya, geldin İstanbul'a. Diyorsun ki ben bir önce çantayı çay ocağına bırakayım, gireyim şurada bir iki rekat namaz kılayım mı diyorsun, yoksa haldır küldür eve mi giriyorsun? Bu sünneti hayatınızda tatbik edin arkadaşlar. Yaşayın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.